نماز کے لیے ضروری ہے جب نماز پڑھو. نماز سے پہلے اس طرح ہو تو کوئی بات. باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبروا من وراءهم کتاب العلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم مطلق تھا اور یہاں حفظ علم کہ علم کو یاد کرو. یہ نوع ہے. وہ علم مطلق تھا, یہ علم محفوظ ہے کہ علم وہ ہے جو حافظہ میں. باب سابق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہ تمام ابواب میں اہمیت علم کا بیان تھا, اور یہاں بھی اہمیت علم کا بیان ہے کہ جو پڑھتے ہو وہ یاد رکھو. ان یحفظ الایمان والعلم. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ علم لسانی نہ کافی, علم کتابی نہ کافی ہے, بلکہ علم کا حفظ ضروری ہے. تو ترجمۃ الباب کا مقصد امام بخاری کی دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ علم کو حافظہ میں رکھو, ان یحفظ العلم والایمان, اور دوسرا یہ ہے کہ علم کو آگے پھیلاؤ. وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ. تو تراجم دو ہو گئے, ایک علم کا حفظ اور ایک علم کو آگے پہنچانا. یہ ترجمۃ الباب کا مقصد. باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی وفد عبد القیس, عبد القیس کے وفد کو دو باتوں کی ترغیب دی. علا ایک اس بات پر, ان یحفظ الایمان والعلم, کی ایمان کو محفوظ رکھو, علم کو محفوظ رکھو. او ویخبروا من وراءهم, دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس نہ رکھو بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ, یعنی اس کی تدریس تبلیغ بھی تمہارا ذمہ. وقال مالک بن حویرش قال لنا النبی علیہ السلام, حضور نے ہمیں فرمایا, ارجعوا, تم جاؤ, الی اہلیکم, اپنے گھروں میں, فعلموہم, جو تم نے سیکھا ہے آگے سکھاؤ. یہ ترجمہ الباب. علم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ قال کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس. بصرے والوں کی زبان عجمی تھی. وہ جب مدینہ منورہ میں آتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے. تو ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بصری کی زبان بھی آتی تھی, عربی آتی تھی, تو میں آل بصرہ و ابن عباس کے درمیان ترجمان کا کام کرتا تھا. کنتو اترجمو, میں ترجمہ کرتا تھا ابن عباس و بین الناس اور آل بصرہ میں. نفقالا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان وفد عبد القیس, عبد القیس کا ایک وفد, اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا. فقال, حضور نے پوچھا, من الوفد, یہ گروہ کون ہے؟ یا فرمایا, من القوم, یہ کون سی برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ قالو, انہوں نے کہا, ربیعہ, ہم ربیعہ ہیں. عبد القیس ان کا دادا تھا, ربیعہ باپ تھا. قال مرحبا بالقوم او بالوفد, اللہ ہماری زمین کو فراخ رکھے اس قوم کے لیے, اس وفد کے لیے, غیر خزایا, اللہ کرے یہ رسوا نہ ہو, ولا ندامہ, اور نہ آنے پر پشیمان ہو. قالو, اس وفد نے کہا انا ناتیکا من شقتن بعیدتن، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک علاقہ سے جو دور و دراز ہے، وبیننا وبینک حاذا الحی من کفار مضر، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ ہے کفار مضر کا، وہ ہمیں آنے نہیں دیتا، ہماری ان کی لڑائی رہتی ہے، ولا نستطیع ان ناتی کا، ہماری طاقت نہیں ہے آپ کے پاس آنے کا، الا فی شہر حرام مگر اشہر حرم کے اندر، ذی الحج محرم اور ذی قیدہ شوال، ذی قیدہ ذی الحج اور رجب، فمرنا بامر، تو آپ ہمیں حکم دیں ایک ایسے حکم کے ساتھ، نخبر بھی وراءنا، کہ ہم اطلاع دے دیں اس حکم کی اپنے پیچھے لوگوں کو، او ندخل به الجنہ، اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، فامرهم باربع، حضور نے ان کو حکم دیا چار چیزوں کا، ونهاهم عن اربع، او ان کو منع فرمایا چار چیزوں سے، جن چار چیزوں کا حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، کسی کو خدا کے ساتھ ذات میں، صفات میں، اسماء مقدسہ میں، اختیارات میں، عبادات میں شریک نہ کرو. قال هل تدرون، پھر حضور نے پوچھا آپ کو معلوم ہے ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول عالم جانتا ہے، قال شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و توتو الخمس من المغنم، او یہ کہ تم پانچواں حصہ مال غنیمت کا بیت المال کو دے دو. یہاں عینی نے اعتراض کیا ہے کہ اجمال میں تھا امرهم باربع، کہ حضور نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا، اور ان چار چیزوں کی تفصیل جو بتائی ان میں ایک ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا صوم رمضان ہے، اور پانچواں مال غنیمت کا حکم ہے. تو اجمال میں چار چیزوں کا بیان ہے، تفصیل میں پانچ کا بیان ہے، تفصیل اجمال کے مطابق نہیں ہے. اس کی دو جوابات دیے ہیں، ایک یہ ہے کہ تفصیل میں جو ایمان باللہ وحدہ ہے تو یہ ان چار مامورات میں نہیں ہے، وہ لوگ تو پہلے سے مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ کے رسول مانتے تھے، یہ حضور نے تبرکاً ایمان کا ذکر فرمایا. وہ چار مامورات ہے، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ دو، صوم رمضان تین، اور توتو من المغنم الخمس، یہ چار. تو تفصیل مطابق اجمال کا، اور ایمان کا ذکر تبرکاً ایک. دوسرا جواب دیا ہے کہ وہ چار مامورات ہے، ایمان، نماز، زکوٰۃ اور صوم، بس. کیونکہ یہ چار مامورات سے مراد وہ ہے جو پوری امت پر فرض ہے، اور پوری امت پر یہ چار امور فرض ہے، اور یہ توت الخمس من المغنم یہ خاص اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے. اس زمانے میں جہاد کا حکم نہیں تھا، صرف وہ لوگ لڑتے تھے اور کفار کا مالی غنیمت جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. تو وہ چار مامورات سے مراد مامورات عامہ جو پوری امت کی ذمہ فرض ہے، اور پوری امت کی ذمہ فرض اس وقت سابق چار امور ہیں. ونہاہم، اور ان کو منع فرمایا چار چیزوں سے، ادبا، کدو سے، کدو کانی سے نہیں، کدو کا گدا مغز لوگ نکال کر، وہ جب سینگ سے بگل سا رہتا تھا اس میں کھجور انگور کا پانی ڈالتے تھے، وہ بہت جلدی شراب بنتی تھی. جب شراب منع ہو گئی تو اس کدو کی بنی ہوئی برتن سے بھی منع کیا گیا، تاکہ یہ برتن دیکھ کر ان کو پرانی شراب یاد نہ آ جائے. والحنتم، حنتم جو ہے وہ گڑا ہے لمبا، لمبے گڑے میں وہ انگور کا پانی ڈالتے تھے تو وہ شراب بنتی تھی. جب شراب منع ہو گئی تو اس لمبے گڑے سے بھی منع کیا گیا، تاکہ اس کو دیکھ کر شراب یاد نہ کرے. والمزفت، مزفت ہر اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اوپر لک لگا ہوا ہو، تارکول، وہ تارکول لگاتے تھے تاکہ اس کی مساوات سوراخوں کو بند کرے، تازی ہوا اندر نہ جائے اور انگور کا پانی جلدی شراب بن جائے. جب شراب سے منع ہوا تو تارکو لگی برتن سی بھی منع ہوا تاکہ اس کو دیکھ کر شراب یاد نہ آ جائے. قال شعبہ وربما قال النقیر. اچھا جی, دوبا کی جگہ نقیر آیا ہے. وربما قال المقیر. توبہ, مضافت تارکو لگے برزن کو کہتے ہیں. مضافت کی جگہ ربما قال النقیر, نقیر معنی منقور, نقروی تارکول کو کہتے ہیں. اور ربما قال المقیر یعنی مضافت ایک قرات ہے, نقیر دوسری قرات ہے, مقیر تیسری, لک لگا ہوا. قال احفظو, یہ ترجمہ تلواب ہے, جو علم مجھ سے سیکھا اس کو یاد کرو. امام بخاری کا مقصد کہ کتابی علم ناکافی ہے, زبانی علم ناکافی ہے, بلکہ علم وہ ہے جو حافظہ میں ہو. یہ ترجمہ الباب ہے. واخبروا احفظوا, یہ ترجمہ اول ہے. او واخبروه من وراءكم, یہ ترجمہ ثانی ہے. ويخبروا من وراءهم, ترجمہ الباب میں بھی تھا. باب الرحلت فی المسألة النازلہ, آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہو, اس مسئلے کا علم سیکھنے کے لیے آپ سفر کرتے ہیں, تو کہتے ہیں سفر کرنا علم کے لیے جائز. تو ترجمۃ الباب کا مقصد جواز سفر ہے واسطے حصول علم کے, یہ ترجمۃ الباب کا مقصد ہے. اور کتاب العلم کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, وہاں علم تھا اور یہاں وہ علم ہے ارمجھولی لے جس کے لیے سفر کیا گیا ہو. اور باب سابق کے ساتھ اہمیت مناسبت ظاہر ہے, وہاں بھی اہمیت علم کا بیان تھا, یہاں بھی ہے کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس کے لیے سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کرو. سفر فی المسئلہ, ایک مسئلہ میں النازلہ جو پیش آیا ہو. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا ابو الحسن اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن حارث رضي الله تعالى عنهم انه تزوج اس عقبہ نے نکاح کیا ابی احاب کی بیٹی کے ساتھ. فاتته امراه, تو عقبہ کے پاس ایک عورت آئی. فقالت, کہنے لگی, انی قد ارضات عقبہ والتی تزوج بها, میں نے دودھ پلایا ہے عقبہ کو جو شادی کرنے والا ہے, اور اس عورت کو دودھ پلایا ہے جس کے ساتھ عقبہ نے نکاح کیا ہے. یعنی یہ تو بھائی بہن ہے, ان کا یہ نکاح غلط ہے. فقال لها عقبہ, عقبہ نے کہا, معلوم ہو میرے علم میں تو نہیں ہے, انکی ارضاتی نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا, ولا اخبرتنی, نہیں سے پہلے آپ نے مجھے اطلاع دی. فرکبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, یہ ترجمہ الباب ہے. حضرت عقبہ کو ایک مسئلہ پیش آیا, اس کے لیے سفر کر رہا ہے مدینے کا اور حضور کے پاس جا رہا ہے, یہ ترجمہ الباب ہے. فرکبہ, وہ سوار ہوا نبی علیہ السلام کی طرف مدینہ منورہ میں. فسألہ, حضور سے پوچھا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیف, کس طرح تو اپنی نکاح میں رکھ سکتے ہو, وقت کی, اور کہا جا چکا ہے کہ وہ تیری بیوی ہے, تیری بہن ہے رضائی. ففارقها عقبۃ, تو اس کو جدا کیا عقبہ نے. ونکحت زوجا غیرہ, اور اس عورت نے کسی اور خاون سے نکاح کیا. ترجمۃ الباب تو بس یہ تھا, فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. باقی مسئلہ کہ عورت کی گواہی رضاعت میں معتبر ہے, یہ باب و رضاعت میں مسئلہ آئے گا. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی رضاعت ثابت نہیں کر سکتی. اگر عورت کہے میں نے اس لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلایا ہے, لہذا ان کا نکاح جو ہوا ہے وہ غلط ہے, ان تین اماموں کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. وہ استدلال کرتا ہے اس سے کہ حضرت عقبہ نے ابن ابی حاب کی بیٹی سے نکاح کیا, اور ایک عورت نے کہا کہ میں نے عقبہ تجھے اور تیری بیوی کو دودھ پلایا ہے, تم تو رضائی بھائی بہن ہو, اور حضور نے ان میں جدائی واقع کر دی. اس روایت سے امام احمد ابن حنبل استدلال کرتے ہیں. ائمہ میں سلاس جواب دیتے ہیں کہ یہ جدائی احتیاط کی بنا پر, ایک دوسرا جواب دیتے ہیں کہ عورت کی گواہی کی وجہ سے نہیں, حضور کو وہی کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ یہ گواہ درست ہے اور یہ بھائی بہن ہے. باب التناوب في العلم. علم حاصل کرنے کے لیے باری مقرر کرنا کہ ایک دن میں استاد کی مجلس میں جاؤں گا تو ان سے مسائل یاد کر کے تمہیں بتاؤں گا, اور دوسرے دن جو ہے پھر بگاڑا جائے گا, استاد سے مسائل علم سیکھے گا اور وہ آ کر مجھے بتائے گا. یہ ہے تناوب, یعنی باری باری علم سیکھنے کے لیے جانا. مقبل کے ساتھ کتاب العلم کے ساتھ مناسبت ہے. یہاں بھی سفر للعلم علی سبیل التناوب, وہ بھی کتاب العلم ہے, اور ابواب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, وہاں اہمیت علم ہے. یہاں بھی علم اتنا اہم ہے کہ دنیاوی کاروبار سے چھوٹ نہیں سکتا, لہذا علم کو بھی نہ بلائے, بلکہ اگر ایک آدمی کاروبار کی وجہ سے نہیں جا سکتا اپنی بھائی کو بھیجیں, دوسرے دن بھائی اگر کاروبار کرے تو خود علم سیکھنے کے لیے جائے. اچھا, اس میں واقعہ نقل کرتا ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے دور ایک علاقے میں رہتا تھا, اس کا نام عوالی ہے. عوالی یہ مدینہ منورہ سے اس کا سطح اونچا ہے, اس لیے اس کو عوالی کہتے ہیں. تقریباً 4 میل کی مسافت پر یہ گاؤں تھا, اب تو شہر کی لپیٹ میں آ چکا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں عوالی گاؤں میں رہتا تھا, تو میرا ایک پڑوسی تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک دن تم مسجد نبوی جایا کرو, حضور سے علم سیکھو, آ کر مجھے بتاؤ, دوسرے دن میں جاؤں گا, آپ اپنا کاروبار کریں, میں مسائل پوچھ کر کے آپ کو بتاؤں گا. یہ ہے نوبت حضرت عمر نے اپنی پڑوسی کے ساتھ مقرر کی. فرمایا ایک دن وہ میرا پڑوسی گیا اور واپس آیا تو اس نے زور زور سے میرا دروازہ کٹکھٹایا, اور ان دنوں میں اطلاع پہنچی تھی کہ غسان بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے. جب اس نے زور سے دروازہ کٹکھٹایا تو میں ڈرا کہ شہر غسان کا بادشاہ پہنچ چکا ہے اور اس نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہے, تو میں جلدی جلدی دروازے پر نکل آیا. لیکن اس نے ایک اور بات سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کو طلاق دے دی ہے. چونکہ اس میں میری بیٹی حفصہ بھی تھی تو مجھے بیٹی کی فکر دامنگیر ہو گئی, میں سیدھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنی بیٹی کے پاس, اور اس کی حالت بھی دیگر گون تھی, رو رہی تھی. مجھے یقین ہوا کہ طلاق پڑ چکی ہے, لیکن جب میں نے پوچھا اس نے کہا مجھے علم نہیں ہے کہ طلاق دی ہے یا نہیں, تو میں سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ نے طلاق دی ہے, فرمایا نہیں. یہ تو قصہ ہے, مقصد اس نقطے میں ہے کہ ایک دن حضرت عمر جاتے تھے مسجد نبوی علم سیکھنے کے لیے, پڑوسی کو بتاتے تھے, اور دوسرے دن پڑوسی جاتا تھا, حضرت عمر کو آ کر کے بتاتا تھا. باب التناوب, باری مقرر کرنی علم سیکھنے کے لیے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابن وہب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ابی سورن عن عبداللہ ابن عباس عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال کنت انا وجار لی, میں اور میرا ایک پڑوسی انصار کا, فی بنی امیہ بن زید, بنی امیہ قبیلے میں رہتے تھے, وہی من عوال المدینہ, یہ مدینہ کی دیہات میں سے ایک اونچا گاؤں تھا, وکنا نتناوب, یہ ہے ترجمہ الباب, اور ہم باری باری جاتے تھے, ان نزول بن نزول, ہم نے نوبت مقرر کی تھی ان نزول جانی کی نبی علیہ السلام کے پاس, ینزل یوما و انزل یوما, ایک دن وہ اترتا تھا مدینہ میں, دوسرے دن میں اترتا تھا, فاذا نزلت, جب میں جاتا تھا, نجئته بخبر ذلك اليوم, میں اس دن کی علوم اپنی پڑوسی کو لا کر بتاتا تھا, واذا نزل, اور جب وہ اترتا تھا مدینہ میں, فعل مثل ذلك, وہ حضور کی وحی اور علم کی باتیں مجھے بتلاتا تھا. یہ ترجمہ الباب ہے, آگے قصہ ہے جس کا باب سے تعلق نہیں ہے. فنزل صاحبی الانصاری, پس اترا میرا پڑوسی جو انصاری تھا, یوم نوبتی ہی اپنی باری میں, فضرب بابی, واپس آیا, اس نے میرا دروازہ کٹکھٹایا ضربا شدیدا, فقال, اور پوچھا, اسم ہوا, عمر گھر میں ہے, ففزے تو میں ڈرا فخرج پیڑے ہی میں نکلا فقال قد حدث امر عظیم, بہت بڑا کام پیش آیا ہے. کام حضرت عمر نے فرمایا میرا تو خیال تھا کہ غسان نے حملہ کیا نفت بس. آگے درمیان میں قصہ حذف ہوا, اس نے کہا غسان نہیں آیا, حضور نے بیویوں کو طلاق دی. یہ واقعہ حذف ہے. فرمایا فدخلت علی حفصہ, میں گیا مدینہ منورہ, میں اپنی بیٹی کی گھر گیا. فاذا ہی تب کی وہ رو رہی تھی, فقلت اطلق کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی. قالت لا ادری, اس نے کہا اس بات کا تو علم نہیں ہے. ثم دخلت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے پاس گیا. فقلت میں نے کہا او کہا وہ انا قائم, میں کھڑا تھا. اطلقت نساءک, یا رسول اللہ اپنی بیگمات کو طلاق دی؟ قال لا, فرمائے نہیں. فقلت اللہ اکبر, یعنی خوشی کی وجہ سے میں نے اللہ اکبر کہا. باب الغضب فی الموعظہ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ, کتاب العلم کے ساتھ تو مناسبت ظاہر ہے کہ وہاں بھی علم ہے اور یہاں بھی علم کی بچانے کے لیے غضب و غصہ ہے کہ غصہ کرے تاکہ لوگوں کی جہالت علم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ما قبل ابواب کے ساتھ وہاں بھی علم کی اہمیت تھی اور یہاں بھی علم کی اہمیت ہے. اگر علم کے خلاف جہل سنے تو غصہ کرنا جائز ہے. ترجمہ الباب کا مقصد ظاہر ہے کہ واعظ کے لیے واعظ میں, مدرس کے لیے دوران تدریس میں, اگر خلاف علم کی بات سنے تو اس پر غصہ کر سکتا ہے. غضب کرنا واعظ میں, غضب کرنا تعلیم تدریس میں. اذا رأى جب واعظ و مدرس دیکھے ما وہ بات یکرہ جو علم کے مقتضا کے خلاف سمجھے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنی سفیان عن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی منصور الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ, ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ, قریب ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں. کیوں؟ مما یطول بنا فلان, حضرت معاذ لمبی نماز پڑھاتا ہے تو میں تھک جاتا ہوں, میں نے جماعتی چھوڑی. نو فمارا اے تو نبی علیہ السلام, میں نے حضور کو نہیں دیکھا کسی وعظ میں اشد غضبا, زیادہ غضبناک اس دن سے. یہ ترجمہ طلبہ ہے, حضور نے غصہ فرمایا. فرمایا ایوہ الناس, اے ائمہ, انکم منفرون, تم لوگوں کو دین سے دور بگاتے ہو. فمن صلی بالناس, جو امام بن کر نماز پڑھائے, فلیخفف, مختصر اور ہلکی نماز پڑھائے. فان فیہم المریضا, مقتدیوں میں بیمار بھی ہے, والضعیفا, بوڑھا بھی ہے, والحاجت, اور کسی کام پر جانے والا بھی ہے. اگر تم نماز لمبی کرو گے تو اس میں مریض کو بھی تکلیف ہے, بوڑھی کو بھی تکلیف ہے, جو دور و دراز جانے والا ہے ان کو بھی تکلیف. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز میں غصہ فرمایا. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال المدنی ان ربیع ابن عبد الرحمن عن یزید مولا المنبعیس عن زید بن خالد الجوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان نبی علیہ السلام سألہ رجل, حضور علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا, عن اللقطہ, گری ہوئی چیز کے بارے میں, کہ گری ہوئی چیز ہے میں اس کو اٹھا لوں. فرمایا عارف کا, تھیلے میں اگر آپ کو پیسے ملے تو اس کا جو تسمہ ہے اس کی پہچان کراؤ کہ بھئی اس قسم کا تسمے کا تھیلا ہے, کالا تسمہ ہے, لال ہے, سفید ہے. او قال وعاءہ, فرمائے کہ تم اعلان کرو اس کے برتن کا کہ فلان قسم کے تھیلا ہے. وعفاصہ و تسمہ ثم عرف سنتن, پھر ایک سال تک اعلان کریں. اگر سال کے بعد نہ ملے تو اگر غریب ہے خود کا لے, اگر مالدار ہے تو صدقہ دے, دونوں صورتوں میں اگر مالک آ جائے تو تاوان دے دیں. سمستم تھے, پھر اس سے نفع اٹھاؤ. فَإِن جَاءَ رَبُّهَا, اگر مالک آئے, فَأَدِّهَا إِلَيْهِ, اس کو ادا کرو. قالا, سائل نے کہا, فضالت الابل, اگر گمشدہ اونٹ مجھے مل جائے, فغضب, یہ ہے ترجمہ طلبا, حضور غضبناک ہو گئے کہ اونٹ صاحب کا کیا تعلق ہے, اس کے پاس ٹینکی پانی کا موجود ہے, اسی سے وہ زندہ رہتا ہے, درختوں کے پتے وہ کھاتا ہے, تو کھاتا رہے گا اور مالک اس کو ملے گا, آپ اس کو نہ اٹھائے. فغضب حتى احمرت وجنتاه, حتى کہ آپ کے دونوں رخسار لال سرخ ہو گئے. یا فرمایا احمر وجو کو, فقال مالک ولها, تمہارا کیا تعلق ہے اونٹ کے ساتھ, معها سقاؤها, اس کے پاس پانی کا سامان ہے, اس کے پیٹ میں ایک مکھ تک پانی سٹاک رہتا ہے, وحذاؤها, بچاؤ کا سامان ہے, ترید الماء, پانی میں جائے گا, وترع شجرا, درختوں کے پتے کھائے گا, فزرها, اس کو چھوڑو, حتی یلقاها ربها, حتی کس کا مالک اسے ملے. قال فزالت الغنم, السلام علیکم, خیر ہیں جی, آ جی, میرا گھر ہے مدینہ مسجد کے سامنے, میرا گھر ہے مدینہ مسجد کے سامنے وحدت کالونی میں, وحدت کالونی میں مدینہ مسجد ہے, تو اس کے سامنے گھر ہے, وہاں پوچھ لو تو منشی بیٹھا ہوگا, ان کو کہو وہ کاغذات نکالو. یار وحدت کالونی ہے, مدینہ مسجد ہے, آ جی وہاں میرے گھر کا پوچھ لیں, ان کو کہو وہ ہماری درخواست نکالو. بارہ بجے, اچھا قال فضالت الغنم, اگر کسی کی گمشدہ بکری مل جائے, حضور نے فرمایا وہ پکڑ لو. کیوں؟ لکھا, یا وہ آپ کے لیے ہے اولی اخی کا, یا مالک کے لیے ہے اولی ذئب یا بیڑیا کے لیے, یعنی اگر آپ اس کو نہ پکڑے تو کوئی بیڑیا اس کو پھاڑ دے گا. البتہ اس کو پکڑ لو, غریب ہے خود کہو, مالدار ہے کسی کو دو, دونوں صورتوں میں مالک آ جائے واپس کرنا پڑے گا. حدثنا محمد بن علی قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی علیہ السلام عن اشیاء, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کئی چیزوں کے بارے میں, کرہا ہا, جو حضور نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا. فلما کثر اکثر علی, جب حضور سے زیادہ سوالات کی گئے, نو غضب, یہ ترجمہ کرو, آپ غصہ ہو گئے. ثم قال للناس, پھر حضور نے تنزن فرمایا, سلونی عما شئتم, پوچھو پوچھو جو چاہتے ہو. تو ایک آدمی نے کہا من ابھی میرا باپ کون ہے, میرا ایسے ایسے لوگ اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. قال حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ, آپ کا باپ حذافہ ہے. یہ صحابی پاگل نہیں تھا, اس کو دوست احباب جو ہے وہ کہتے تھے, یار تو اپنے باپ کا نہیں ہے, باپ کا رنگ ادھر ہے, تمہارا رنگ اس طرف ہے, یہ ہے یہ ہے, یعنی ان کو حرام کی طرف منسوب کرتا تھا. تو اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستوں کے سامنے حضور سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے, فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے, عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, تاکہ سائلین کا منہ بند کر لے. فقام آخر, تو پھر بگاڑا کھڑا ہوا. فقال کہنے لگا من ابھی, میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ. قال ابو کا سالم مولا شیبہ, آپ کا باپ جو ہے وہ سالم ہے. فلما رآ عمر ما فی وجهی, یہ حضور نے جو فرمایا سلونی ما شئتم, پوچھو جو چاہتے ہو, تو یہ ناراضگی کی بنا پر فرمایا. جب عمر نے دیکھا وہ غصہ جو حضور کے چہرے میں ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل, ہم خدا کے سامنے توبہ کرتے, آئندہ فضول سوالات آپ سے نہیں کریں گے. باب من برک علی رکبتہ عند الامام والمحدث, یہ وہی روایت ہے تقریبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقریر کے دوران غصہ ہو گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھے اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. باب من برکہ, علارہ کی رکبتے ہی ایک آدمی بیٹھتا ہے دو زانو ہو کر امام و محدث کے سامنے، یہ جائز ہے، جواز، یہ ترجمہ الباب ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، حضور نکلے تو کھڑا ہوا عبداللہ ابن حذافہ، فرمایا من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ، یہ لوگ غلط بدگمانی کرتے ہیں. ثم اکثر ان یقول، ثم اکثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے فرمایا سلونی فبارکا، یہ ترجمہ الباب ہے. بیٹھ گیا عمر علی رکبتے دو زانو ہو کر، وقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، تین مرتبہ یہ کلمات دہرائے، فسکت، تو نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا.